والذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها موردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوذي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سورت انعام مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کے شپگم پز سورت مائدے ندے او نزول دو سورتنو کے پنزا پنزوستم پز سورت حجنا نازل لے ربط او مناسبت دی سورت دا مخ کے سرا پکانو وجو سردے یو وجدادا چ سورت مائده 52 کې رد شرک فعلیو بیا ورستو د شرک اعتقادی ردو د سورت انعام عکس داري ده اول رد شرک اعتقادی کوي او بیا رد شرک فعلی کوي ځکه متصل لور یا سورت مائده په اخر کې ویلو چې لله ملک السماوات والارض وما فيهن د سورت انعام په اول کې وی الحمدلله لائق دا حمدنو اللہ دے اختیارات دازری دا حمدنو ام دازری نو یا تریم سورت مائدہ کے نفع دے علم غیب کرے دو طولو انبیاء علیہم السلام و نایوسن ہم آیات کے داگا ازا سنو لگو دو سورت انعام کی نفع دے علم غیب کئی دا نبی علیہ السلام نا یا سورت مائدہ کی ویلو چھ نظر نیاز دا غیر پنم مور کوئیو ایسا نا دا بلچا پنم نظر پیش نکے نو سورت انعام کی داغی وجہ ذکر کے چھ دا طول ماتا محتاج دی نو ولی داغی پنم نظر پیش کے عاجز دی ماتا یا سورت مائدہ کی مسرد توحید ثابت دا نو سورت انعام کی پاغی دلائل اقلیہ پیش کے یا شپکم وجہ مائدہ کی دا مشرکینو اگا بیان چھ پیغمبر تے جادوگر ویلے یوسن لسم آیات کے سورت انعام کی پیغمبر پاک تم جادوگر وئی پوغم آیات کے اوم وجہ مائدہ کی عجز الاد نسواراو ذکر شو چیسا علیہ السلام وہ کانا یا اکلان طعام داغا عجزی تو انعام کی عجز دو نور مخلوقاتو بیانے چھ مرک سوک تا سننے سے اگر طول اگر عجز دی اللہ تا یا تم وجہ سورت مائدہ کی بیان دا مطالبیو دا خوانچے انزل علینا مائدہ تم من السمائے اللہ فرمانگی او خوانچہ رہو لے گا نو سورت انعام کے داغے تفصیل کئے آغا خوانچے ناغے خوراکو کو وہو یتعیم ولا یتعیم یواد آغا نو ہر چال رزق رسی و پار چا خوانچے رہ لیگی یا سورت مائدہ کی نہم وجہ بعض انعام ذکر شیو محرمہ بال زناور چاہا حرامو ہاں حسورت انعام کی بعض زناور ذکر کئی چاہا حلال لی محللہ لسم وجہ سورت مائدہ کی ویلو لا تشترو بیایاتی سمنن قلیلا سما فاحکام و عوض مالے حسورت انعام کی پیغمبر وی لا اسالکم علیہ اجرا سواد نگورے لکم سپے نگورے غالم نا نو ولی یا سورت مائدہ کی یو لسم وجہ قرآن ترنا ویلوا سورت انعام کی ہوئی فتبعوه دی رنا پس روان شکر حسب قرآن میں قوخ دے قرآن سلی من رو دے کے رنا لخصوک نزدی میں رازی تابداری میں کہی فتبعوه دی رنا تابیشی دو لسم وجہ مائدہ کی ویلو چدا قرآن مخلوق تا ارسوا بلغ ما انزل ایلیک سورت انعام کې وایي چې په دې قران خلق وې روا وانذر به الذين يخافون دا دول سوجه ما بیان کړي او شل وجه ما ذکر کړي مخ القران کې امتیازات د سورت انعام سورت ممتاز او جدا د خصوصیت د سورت په کثرت د ادله او عقلیو سره په دې کې شپږ شیا پنځه دلایل یا عقلیه ذکر کړي نورو کې داسې نشته یا سورت ممتاز په تفصیلی رب د شرک او به جمیع اقسامه باندي تارنګي سورت ممتاز او جدا ده پاغزيات او شبهات او د مشرکین باندې فقل قالو سره درویش اعتراضات په پیغمبر دي فقل قالو جوابونه یا سورت ممتاز او جدا ده پاغ عقبات او ستو سره هغه شپږ عقبې شپږ امتحانات چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په هر مبلغ برازي یا سورت ممتاز او جدا ده په مقابله د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره یا فرد اقسام او اربعو د مشرکین سره یا سورت ممتاز په دې ده چې دا سورت راته نو د دې سورت سره په استقبال کې او یا زره فرشته راغلي وي او یا زره او دا په یو ځل راغلی وو دا داسې صورت دی صورت یا نام چې څوک یې په صحیح طریقه ولولي او عمل وکړي الله د جهنم دور نه بچ کوي صورت یا نام ځکه د دې سره په استقبال کې او یا ذره فرشته را روانې وښکتا او په یو ځل راغلی وو موږ دا نام څه قدر وکړو سوره استقبال شوی وو دې صورت ته هغه خلق والو ته سوره استقبال شوی وو نن د قران سره چ قرآن خلق پلت وہی را وہی سو کی سیدی سو کو سره یو عمل کوي خواغه د قرآن نه خبرو دا واکم الحاکمین خبرو چا غدا لري کړو فرشتي خبر وی چا لا پدی پو کړو زکو سے استقبال او جلب کې دروازه دی یو فاسق فاجر سره سور خلق کو جلب کې رواني مخدو سټراټون رواني او دا الله باغی او دشمن وی سور خلق قدر کوي او د دې صورت سره او یا زره فرشته راغلې دې قدر نو پکا ها دارنګي صورت ممتاز ده باغ یول زلا په مسدد توحید سره صورت ممتاز ده بوجلو د اولاد د مشرکینو په نوم د غیر الله باندې دارنګي په یو رکو کې هو زله گمراه او شرک او مشرک ذکر کې ابراهیم علی السلام لار او قوم تا سلور زرا لفظ علم صدا او په پنځه زلا په نفد علم غیب سرا دا امتیازات دو صورت تقسیم دو صورت انعام صورت انعام دوی سیره اول ایسا کی یوصل اول سیاتنا او دوی مئیسا ترخیر پوری نو صورت سوی سیش دعا یو کی یوصل اول او دوی مئیسا یوصل اتلس ناخیر پوری داوا مقصد د صورت د صورت انعام مقصد د رد شرک بجمی اقسامه او اثبات توحید مع الادله العقلیه داوا مقصد د صورت انعام رد شرک بجمی اقسامه مطلقا او اثبات توحید بالادله العقلیه خلاصه د صورت انعام اول ایسا کې اثبات د توحید د صورت مقصد د اثبات د توحید پاره یاد الله چې دوی سیو نو په اول ایسا کې رد شرک اعتقادی او بجمی اقسامه د شرک اعتقادی اصولو کې منګه سو اقسام ذکر کړو سلور فی العلم فی تصرف فی دعا فی العبادت بدی اول ایسا کی اغا سلور قسمہ دے اعتقادی شرک رد کئی دارنگی او دویم ایسا کی رد شرکی فیلی دو صورت مقصدن داو دا اغا سلور قسمہ مشرکینو بانے رد کئی چچاج نیکان صدار کرو چا فرشتی صدار کروی چا جنات صدار کړو او چا ستوري صدار کړو. مشرکین بالکواکب، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائک او مشرکین بالجن. هغه سلور قسمه مشرکین باندې رد صورت کې او یول الزلا داود التوحید او پاغه ادله عقلیه ذکر کړي. تارنګي هغه شپه د عقبال ذکر کړي چې هر مبلغ په پاغه میدان رواني او تکلیفونه برداشت کړي. دریش ترازونه صورت کې او داغه جوابونه دي. دا دریش ترازونه ولو د پیغمبر زندگی د پیغمبري دریش کاله وا دغه سلوي کانه پس پیغمبري هغه ته ملا شوی وا. پسلوی تو کالو که پیغمبر اعتراض نو شوه. دا اعتراض علا شوه و چکل آغا تا قرآن و پیغمبری ملاو شوه. مقصد نا ده چطل قرآن درس نکے، دا دعوت کار نکے، پتاسو که اعتراض نکے. و چکل آده قرآن لاس کیونیو او دا دعوت کار دا شورو کو نبیا اعتراضونو تا گورا اعتراض نبا نخلاسیگی او دا مسائبو نا. نو درویش کالا داغا نبوتو نو درویش اترازو ندی پاغبانده حداد صورت مقصدو اگو ریتاسو اول آغا اثبات توحید کئی پدی صورت کئی اثبات توحید یعول الزلا یعول سلقمی او یعول سداوی ذکر کئی صورت کئی سنگے چی یعول سا زلا مخ کی صورت کی بشارات ورکلو رد یول سمی باندی یول زیری ورکلو دلتا اگا یول زلا مسئلہ رد کا دا توحید بیان کا و دا شرک رد کا پدے باندی یول زلا دعوی بوری دیس دی صورت کی دعوی دا توحید رنبی آیات الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض لائق حمد دی اللہ اللہ تا پیدا کری منگا دویم اگورے اول لسم آیات و ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ کور سیتا تا اللہ تکلیف نو آغا تکلیف لرکولو والا برسوک نشتا بغیر ستانا سی محکی نو درستو سرا لگوا الحمدللہ و ایم نسسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہو وزا آغا منزونو مسئلہ دی صورتونو کی پاتی دا نو زکاتونو دروجو دا خیراتونو مسئلہ سو انعام کی اس پاتی دا اوز دا توحید او دا شرک پرچار دے شرک رد کئی توحید بیان کئی شرک تردیدو کا اس بعد توحیدو کا اوز با گوری سنگا زور لگے با توحید باندے الحمدللہ ویم سسک اللہ بے زورین کور سے تاتا اللہ تکلیف زور نہ کرے روڑا معمولی تکلیفیم تاتا اللہ رساؤ فلا کاشف لہو اللہو نو داغی جنسی لرک ان کے نشتا لا دا پاو دا نفذ جنس دا لا کاشف لہو لا کاشف لزرری اللہو نشتا دے لرک ان کے دا تکلیف برسو کو بید اللہ نا سودا ویشوی درمز لگوری نل سمایات آخر قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد الحمدللہ وَيَمْ نُسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ قُلْ إِنَّمَا هُوَا إِلَهُ وَاحِدُ وَا دَا اللَّهَ دَي كِيَو كَيَو دَي خُوَ اللَّهَ دَي وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ دَي لا سزاو راجم اکوا الحمد لله وَيَمْ نُسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ قل انما هو اله واحد تا پیادو یاد کئی گو دا وستاسو تاوی دی ارو بستا غارے کی پروتی دایر نکے دارنگی سرورم زلوگو رہے خلق تاوی ماشمال نا تاوی دی نستا دا غط تاوی دی دا وستا یادی سنور پنزو پینزسن ویختم آیات والحمدللہ فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَمْنُسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّينَ اِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا اِذَا حَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ چه پالن کے لئے تولو مخلوقات دے وَاکَ مخلوق زموار دے او قدم مخلوق تربیت کے اخوال لا دے بیا آیات سلم کو ریتا سو سو سبحانو و تعالی عما یسفون خنبا یہ دے الحمدللہ وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ قُلْ وَلِي اعلانُكَ هُوَا يَا مَخْلُقْتَا چِ اِنَّمَا او اِنَّمَا سَرِ حَسْر ذِكر کرے اِنَّمَا هُوَا إِلَاهُ وَاحِدَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام آیات سبحانه وتعالی عما یسفون پاک دے اللہ دی صدارانو نا پاک دے گورے صدارو سر پیدا نکی وتعالی اچھتے ریلوی دے دارا مدرگارانو نا یسفون سوزلشو دارا تشمیری پشپکم زل 102 آیاتو گورے یوصل دیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو الحمدللہ ایم سسک اللہ بزرزن انما ہوا الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی اما یسفون دار دی غمجن دے پریشان دے دو دادا بھی شروع کا عرصب ختمی شی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو نیسی پتنو علی اللہ استاسو رب دے براو کتو گورا نمانس کی دی حالاتو تو گورا لا الہ او کم لا الہو لے دے کم لا غصول کئی پریکول کئی دنور مددگارانو نا کدینو یو دے لا الہ نشترے بل حاجت پرکول والا الا ہو لا باج لے گیا ہے کن ہو ہو علیکہ تو ہو ہو دوسر کے ظالم انفاظ ہو مبہم ہو آیا کنا وایا دے دے الہ ستنگو دشمنی را دے دے الہ پلفظ خلد آزی لا الہ الا ہو دی ہو لزور ورکا دا ندی ذہن تا نکو دیگی بوجھے کی یو سرے اچھی دا بوس کنا نو آغذر دم بری زیادی نو پا مند رازی نو چه و نظور ورکی و غدا سی خوزی نو بیا پا قطع زی زی که ندی نورا پا کی بیا نور زیشی نو بیا پا مخ کی رازی نو چه بیا لاسی او خوزی نو پا کی بیا نور رازی دا با پا مخ کی رازی خود وزور دیل ورکی نی حولا دا با دنکی ایو پخلی روزی شیطان با کوشش کئی خدا با دنکی دا با نپری ریپورتا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو دیسی پتنو والا اللہ دے لا الہ الا ہو خالق کل شئن فابدوہ پینزہ کشپک شو بیاور پورے یو سل شپکم آیات 106 الحمدللہ و ایم سسک اللہ انما و الہ وائد والحمدللہ رب العالمین سبحانہ و تعالی اما عزبو نور بزئی کن پتہ رہ گئی نزالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو یہ سلش پاکم آیات اتبع ما اوحیا الیک من ربک تابیشا دالاد حکم تابداری پسکیو لا الہ الا ہو نشترے بل حاجت پرک ان کے نشترے مالک دفیدی و دگو زن لرک ان کے دبار و سرخو کی ٹیکہ دار بل سوک نشتا الا ہو بیدا اللہ نا کزی موار دے اللہ دے مخلوق نہ دے و آرز عن المشرکین نکی دخانان وید ملنگو سرکنے سوزرشو اوام پاکم زلگو رئی تاسو یو سل یو پنزوس 151 قل تعالو اطل ما حرم ربكم دا قرآنو دا الفاظو دا چاہتا معلومو دا ملغلد چاہتا معلومو اللہ دے داغی قرون منور کی اللہ تشرکو بیہی شیعا داغو حضرت حسین علی نور اللہ تا معلومو داغو شاگردانو تا معلومو اللہ تشرکو بیہی شیعا نباب رخدار کوئی دا اللہ صلی یو شیع عبادت کے نفابدوها عبادت کے نو لا الہ الا ہو نو لا تشرکو اللہ تشرکو بیہی شیعا سوزنشا اتو تارنگی بیاخر رکو اگو رئی نحمزل یوصل یوش پیتا قل اننی حدانی ربی الی صراط مستقیم ز مضبوط کرے مال را زما رب اخو قل ان صلاتی یوصل دوش پیتا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا سلاس دنئیم نشی کولے دا پریدے نا الحمدللہ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ دا خو پخلی رازی خو بیا بیتن نکے اِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَسِفُونَ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین اللہ تشرکو به شیئا یوسف دوش پیتا کی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی ایر بکر آگئے نظر بغیر پنم نپیش کو ما نظر دا اللہ پنم پیش کو ما منزنا دبلچان کو ما منز بخاص اللہ لرکو ما جون با زما فید بخاص اللہ لرئی زما دمرگ فید اغوا للائی مخلوق لبنی ویدا حیات منگا سیو منگا حیات یانیو دی ممات یان دیوان دا سے مو آیا منگا حیات یانیو منگ ممات یان دواریو تصرف حیاتی خمماتی نہیں نؤمنو بباز و نکفرو ببازے منگ دوالا منو او تیو منے کم کے دے فیدر قرآن ہوئی دوالا منے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی خدا با دچار پا رہی للہ لا للغیر داسی اللہ رب العالمین چما پلنګه د مخلوقات لري سوزل شو نه پلا سمزل لا شریک لو نشته برخدار الله را لا شریک و دا شرک شرک نشته و دا د سزا نه جوړ کله لا شریک لو نشته برخدار دی صورت کې بتا دا د شرک سمې ها جل را کولاوي کې خیر ته وګوره په یو لکو کې باندې لفظ په تاسو ذکر کړي لا شریک لو اور اشترے برخدار اللہ صدا پدے کارن کی مخلوق و بذالک امرتو وانا اول المسلمین لس او یو لسمز نور پسی آیات قل اغیر اللہ ابغی ربا وو رب کل شیئن و آبدا لنا اولتوم بل رب بل نلتوما کرب دے وو رب کل شیئن لا شاولت الحمدللہ و ایم نسسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو انما هو الہ واحد والحمدللہ یہ ذکر والحمدللہ رب العالمین سبحانه وتعالی عما یصفون ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو اتبع ما اوہی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین اللہ تشرکو به شیئا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ما شاء الله ساری کتاب یو مضمون روان کی تب وے کدین و پدے اس لوگ کی امدا خبر ہے بلا پکی نشتا دا یول اس لقمے وے یول الزلا اغا داوی وے چاگا یول سم دا بلچا پونم پیش کئی مل یول سم دا اللہ پونم پیش کا دا رنگی سرک کی دشر کوس او پدے دلائل خی شپگیش اب اور صدا اور صدا وائی اس کا دلائل وائی انو بلا ٹیم پہ لگی شرک رب شرک دو قسمہ دے یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی شرک اعتقادی چراغی تعلق دا عقیدی سر رازی عقیدہ کخل کیوں خوزے او کونو خوزے کپا عمالو کیوں کیوں کونو کی خوچے نفس عقیدہ دے پرادا مشرک شوے او اگا بیا سلور قسم دے فی العلم فی التصرف فی الدعا او فی العبادت فی العلم علم د پدیر آگه چه سرنگی اللہ زما ده حالت نه خبر ده و دارنگی زما پیر فقیر ولی جونده مر غائب تو زما ده حالت نه خبر ده پشان ده اللہ و تم مشرک شی پشرک اعتقادی سرا او اغده ده علم غیب ورکا اغده ده شرک تیتا سوی دیشی شرک اعتقادی فی العلم او داو گوری تاسو دی صورت که پینزه زیارت که پینزد آیا درم آیا تو گو رئی وَوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَارَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اللہ پوئیگی سرکم پاپتو خبر استاسو راز دے پڑکے وَجَارَكُمْ پَحْکَارَ استاسو او پوئیگی پا کسبن استاسو بینسان سو حرفن ادرے یو کار کئی نو پلکی او ساتی پتہ خبرا پلار او رو تیم خده تیم نوئی کلا یو کار کئی نو خده او رو پلار تیم ہوئی دریم پاندامونو آگا کار کئی اللہوئی که پلکی ساتی ام خبری ما که چاہتے وی نو ام خبری ما که پاندامونو بالفعل آگا کار کئی نو پی خبری ما نو سکدا سینی دی یعلمو سرکم و جارکم و یعلمو ما تکسبون بیا په دویم ځل وګورئ تاسو یو پنځوستم آیات قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وا پیغمبره نن تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی خزانه کې دی خدا الله سره دی ولا اعلم الغیب نن تاسو ته چې زه پوهیږم په پټو سيزونو باندې عالم الغیب څوک دی الله خزانو مالک نیما پویا پپٹو سیزنو نیما پیغمبر دے جوندے دے لاخ کے خزانی نشتا پیغمبر دے جوندے دے پویا نوے او دے قبط والان لے او بابا کتا زمان پارا سوالے کے ظالم اللہم دے خود سوچو کا دا خود انسان عقلم نمینی یو جوندی لاز کی یو شیر نشتا دے ملک مارا یو گارے راکا مجھے سے باپ ہو ریوالے خان دے ما سره زو زو پاین نشم دا ګاډه طاقت کم نه را چې ژوند دې نو چې خاور کې پروت او ته ما دا بچی راکا او ما دا دارا کنه څنګه تا دا درک یا لوګو نه سوچ کوا مشرک دا دمنا بیوقوف دې چې دا عقل مواله شوی دې قل لا اقول لكم بس په دې صورت کې دا مشرک دا صدا کني په سلوورو قسمونو سره په دلایلو قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا عالم الغيب ويا پیغمبر اعلانك خلقتا لا عالم الغيب چنه پویګم پاپټو سيزونو باندې عالم الغيب نیما بیا په دې مثال د دې صورت وګوره آیات نمبر یو کم شپې ته اون سات وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو دا اللہ صلاح چابیانی دا غیبو دی اللہ وی غیب ما تعلق کری دی او چابیانی زار سرمی خود دی تا دی کمری چابی زار سرکی دا موتالیکم سب بے کلاو کی دا با آغا سو کلاوی چه فما زور اول شی زبان پا زور چابی والی او دا کلاو کی یا آغا سو که کلاوی چه تالا علماء تکی فما زور اول دی نو الله وی چې څوک یې پویا دی نو یا په ما زور اور دی زمانه چا بیا دی غستې دی او زما غیب تارک تعالی کولاو کړی دا یا په ما زور اور شوی دی او زما د غیب هغه بکسه ما ته کړی دا و ظالم سوچ وکړه وکړه و عندو بابا پوی څنګه پوی غره کا په الله الزام لګی چې هغه نه چای په زور اغستې دا الله وی و عندو مفاتيح الغیب چابیانی دا اللہ صلی دا غیبو لا یعلمو ها نبوی پاگئے و بلسو اللہ ہو دانوی ولی چھے اللہ ہوا النبی اللہ ہوا الولی اللہ ہوا فلانے بابا داشتا ہو کدے نو یو اللہ دے بلسوک ندے اغا خبری دا ویعلمو ما فی البر والبحر کپ وچه کیری کپ سمندر روگی وی فلانه نده چه پا سمندر کسور شگیری پاگا شکش میرم اغا پوئی ده ویعا یو ویلو پریده ده ولی دور اختیار ده چه ده عباسین کسور شگیری پاگیم پوئی ده وی خدا سبک ده سر بسکی ویعلمو ما فی القرآن سور زور لگه مشرکات وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پویږي پاره چوچو دریاونو کیږي نوږيږي یو پاره د یو بوټینا دمخه مخ بوټی ښکاری دینا په مزه یو پال پریوزی الله وی دا پاره والی پریوتا تاسو په خبر نه زه په خبرې ما چې دا والی پریوتا زواهره دا پاره زبر خزان دین واسه خزان دې اوس نه پریو خزان کی پریوزی خزان کې والی پری بغیر د خزان نم یو پال پریوزی دا والی پریوزی الله وی دې په حکمت او پراز خبرې ما وما تسقط من ورقه نبريوزي او پان ديو بوټينا الا يعلمها پدر پوهه پدې باندې الله دا خبريدا ولا حبه في ظلمات الارض نيو دانا پات يرود زمکه کې دانا ویوا چولا د شرشم د جوارو د غنمو زمیدار تا پتا غتشتا چې کمی کمی دانه بزرغونیږي دا پتا وتشتا نه دا پتو ته نشتا چې کما حلوندکی او کما اوچ پاتې کی الله ای پاره ز خبرې ما ولا رب بلا یابس الا فی کتاب الله اکبر سمجھا سے واضح کئ بیا وګورئ آیات نمبر 3 او یا سویم د بشو سنورم عالم الغیب اخر آیات وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة ويجي پاپټ پخکارو ولله نفس شتا الله وی چې مخلوق نه پټ دی لکه د زړه حالت ام ما تخکار دی او که مخلوق تخکار دی نو ام ما تخکار دی ستاسو نه پټ ام ما تخکارا تاسو تخکارا نو ام ما تخکارا عالم الغيب والشهادة پویم پوٹو پخکارو پو پینزم زلبیاو گوری 80 نمبر آیت 80 اتیائیم ما شا وسع ربی کل شین علما وسع ربی رسیدر روزما علیو شتا پید بارد پوئے اللہوی وسع علما زما علم وسیده زما علم فراخ ده تا مخلوق علم دا سنده دا سو دا ویوی یعلمو سرکم و جارکم و یعلمو ما تکسبون قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا آلم الغیب و اندو مفاتح الغیب لا یعلموها اللہو و یعلمو ما فی البر والبر و ما تسقط من ورقت الا یعلموها ولا حبت فی ظلمات الارضی ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين عالم الغيب والشهاده وسع ربي كل شيء ما بينذ فتاوسه فلپیان اوره واسوره دیانام کی مند شرک اعتقادی پینځه ضایع رات کولو کې له حساب رب نه کې واجب کې او واجب نه کې موږ پینځه ولا رب کو بیا دویم قسم شرک او شرک تصرف اعتقادی دویم قسم فی تصرف پا عقیدہ کی دار آتلل چفلانے پیرو فلانے ولی ما تا تکرر آرسی ما تا فیدر آرسی مالا نقصان او دفیدی زموار دے نو بغیر دے اسبابو فیدی او نقصان دے مخلوق اگارو نو دا تا پا عقیدہ کی شرکو کو مخلوق دے زموار اگارا مخلوق با زموار دے فیدی او دے نقصان بے اسبابو نگلی او اسباب دے لا شرکو کو سر دے نا بلکل زموار دے دکا چه مخا مخصیص دے اور سر یارا او دا قبرون کی پراتی دی او تو اینکا ما دا اغا پونم منقتا ورن نکلا شکرانا می ورن نکلا یو لسوا می ورن نکلا نو راجی او زمان دا طول کور بچی تباکی داوی غلط خبر را دا غا فیدار نقصان دا چانا پکار دے اللہ نا نو پاگی بانی دی صورت کی او زایا رب کئی چه پویا دو گانا نو بیا با مالک خامخا گنی اول پویا رب کا نو مالکی بیا نگنی نو چه ما پوی اغا مالکی اوگانا چه پوی دے اوری وینی را رسیگی نبیاو تا خدا وازو نکی نبیای خدا ها اغا مالک گنی اگر تاسو آیات نمبر نفذ شرف تصرف دیان لسم آیات ولو ما سکنا فی اللیل والنار دا اللہ اتیار چلیگی آزدار سو چوسیگی پشپاو رس کے چشپک سوچی گورس کی اللہ اختیار مند دے رہے نشپا اور اس کی مخلوقات اسی کی نو اللہ پر مخلوقات بان قادر دے سوکم دشپے رجن خالی نہ دے پات کیا تیری گی نو آرس بان قادر دے ورپسی فیمزل سوال لسم آیات قل اغیر اللہ اتخذو ولیان فاتر السماوات والارد وہوا یتعمو ولا یتعم دا اللہ طعام ورکی اگرہ دا طعام زمواد اللہ فیدا و نقصان دا اللہ اسکری بیاو اللہ سمایات اگرہ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ کہ اللہ تا تا نقصان ورسی تا نقصان لرکن کے بلسوک نشتا بیدا اللہ نا مالک دا فیدی او دا نقصان بلسوک ندے جن سے لا دا پارا دا نفی دا جنسیت دا فلا کاشفا لہو اللہو نشتہ دے جنس دے رکھے ان کے بغیر دا اللہ نام شپک سر ویختم آیاتو گو رہی بیا سیم ذر شو سرورم ذر شپک سر ویختم آیات قول رہے تم انہ غز اللہ سماکم و امسارکم و ختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ سنگت ارخاص پیش کئی و اعلان مخلوق تا پیغمبروں کا خبر را کئی تاسو کواخ لی اللہ طاقت دا اوریدو سما اوریدل پگو گنو اللہ دا نا گو گنو واخ لی نو گو گنو خناخ لی گو گنو بئی او طاقت دا اوریدو دا گو گنو نواخ لی اللہ دی کن کی وابسارکوم او طاقت دلی دو دا نواخ لی سترگی بدی سترگی بغری لکدا فسک او طاقت دلی دو پکی نشتا او گو رستر گیری رو سرے پھر گمان کی جی کنی دا بینا دے ستر گیشتا غری گی خوزی گیرا خوزی گی او طاقت دلی دو پکی نشتا اللہ وی کا طاقت اور دو دنواخ نما طاقت دلی دو دنواخ نما درین وختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ خبر ورکر خلق تا پیغمبرہ تو مہر لگئی اللہ ستاسو پڑو نباندی زلد دیوی او اللہ دنا اقل واخلی اللہ دلی ونے کی اللہ دل کن کی اللہ دلن کی نو من الہن غیر اللہ سوگ دے حاجت پرک ان کے سوگ دے دلندو زموار سوگ دے دکنو زموار سوگ دے دلی ونو زموار یا تی کم بی چراغ دو کتازو تا بیا سوکشتا دیوی دیوانا بابا چطہ تلیوی دیوانا بابا دیوانا دیوانا فارسی کی صدہ ہوئی لیوانی تا ومالا بدنام خطاکلا اگر روگو تبیدا لیوانیو سر نقصان دی اگر سر روکو منگو اگر رو بابا دی تبید دیوانا بابا دی علیکا کنو بابا دیوانا ولی اگر ولی کونے یارا منگو اگر روگو ہاں دا کنو زی موار دی دا پالجی موارے مراخو پالجی نو جتو تا پالجی وے و دا دانو لطلو نوالی پا اغا دا دانو پا اغا دانیوی دا چه ولی سپکی مالا منگو اغا رو خلقو رو ون دامونو والو و تا کانی کری دی سوگ دا لانده کری دی سوگ دا لیونی کری دی سوگ دا شریحان کری دی سوگ دا بادو والا گذر رو عجیبا سوکتا دا کنوزی موار سوکتا دا لندوزی موار سوکتا دا دلی ونوزی موار من الہون سوگ دا حاجت پرکو انکے سوکتا نوخا کر اللہ وی بیاو بوری پنزوستم آیات پچاس قل لا اقول لكم مندي خزائن الله سوئم درشو پنزم وا پیغمبران لیم تاسو تا اعلان مخلوق تو کا چنیم تاسو تا چما سرا خزانے دا اللہ دی دا خزانو مالک نیما و پیغمبر دے جوندے دے چار سشے نشور کھو دے و ایدا مال افلانی بابارا کرے سشے دا گارے اچھا والان لے دور خکول گارے را کرے دے دی مالک یو مانے بھی جانے جو کسوی و رستاجی دا پی جنے گا و دے ہوئی چھے ہمالا فوٹ گارے امیسی فرگوسن فلانی جگت بابا را کرے ولی پکناس تو پارت پنجابیان دا غلی سلول لکو روپے پہ کے ہو رے غیر واغس دے و گارے واغس و بانا بابا را کرے عجیبا ارے کدا پنجابی دا کہ پیسے پنجابیان ہیں انہیں بابا دے کسی تصا رکھو قل لا اقول لكم من دي خزائن الله اوا الارو کا چنویم تاسو تا چما سرا خزانے دا اللہ دی وہ خزانو مالک سوگ دے للہ خزائن السماوات والارض پیغمبر ندے ولی ندے فرشتہ ندا جوندے ملے ندے بیاو بوری دو کم شپیتم آیات پشپا کم زل قل لو ان عندي ما استصاج النبي لقضي الامر پیغمبر اعلان قل وا اعلانك خلقتا كما صدا عذاب وچ تاسو په تلوار کوي نو لقضي الامر بيني وبينكم په فیصله به عذاب شوي وا خو ما صدا عذاب نشته نو پیغمبر او توا ما صدا عذاب نشته کا عذاب وي نما با تاسو نو فورن عذاب در کړو عذاب چرته دې من سره او پوم زل وصل وختم آیات وګوره وصل وختم قل علیتکم ان تاکم عذاب الله بغتتن او جارتن حلو لکو الا القوم الظالمون کراشی خبر راکی کراشی تاسو عذاب د الله ناسا پا یا کار پادمو باندې نو سوچته تاسو به بچی نه عذابونو سور الله راز چې عذابونو را روانو په نو خار کلیلې درگاهونو پاره د پاسو بو واولې دي ولیا درگاهو داس داس نه کاوه نه نمنم سیدا بم اب چې د دریاو د پاسو بو روانې د درگاه د پاسا هغه فلزان د سیلاب نه بچ نکړې شو دا غفل د لانو لیلو درگاهونو دې سره دې کړ دارنگی ورشد آغی نمک ریسال پور چار صدا سلویلوی درگاہونے ورنگوار اپا پیرا لے دا منگتا خی چون مشرکتا چوی زیموار دے آغا ورد اخپل زان زیموار دے نتابا سنگ اخلاس کی مالا او خلق پی سندگون پراتری او کورتوین مالا زادا نایاد اگا مسئلہ ندا وازاد مشرکان مسئلہ ندا بیا درم قسم شرک دے اعتقادیو نفذ شرک فی الدعا چا عالم الغیب گانے نو متصرف ہم گانے نو چا متصرف و اختیار من او گانو نو بیاو تا خامخ آواز کئی ویزے که زی موار دے نو آوازو تا کئی نو نفذ شرف دعا نو آوازو تا کئی او دایت کی درہ چا غرا رسی او فیدہ نقصان ہو رکئی نفذ شرف دعا ذکر کئی دی صورت کی درے زلا یو سلوی خیاتو گوری دی صورت کی یو سلوی بلیاہو تدون بلکہ خاص اللہ تچغی وحی مخلوق تا بچغی نوے یا سخی بابا یا کاکا سیبا یا پیر بابا دا چغی بنوے اے سخی بابا دا چغی بنوے چغی بچا دے بلیاہو بلکہ خاص اللہ دپارا تدون تاسو بچغی وحی نل پا مخلوق کی چغی دی رامدد شفلانی بابا رو رسے گا زنانو نبا روٹی تنون کی پریوہ تھا اگر پیر بابا رہو رسے گئے پیر بابا بس سنکے تنور ته کوجی او روټه بازار راخلی اته به لاس کې درکې دا تا کار په بازار پھر بابا کار غاره معمولی ګړ ور شاله اده کا کا څه بدور شيګا او دا خموسن مانان دي الله وی بل ایا هو بلکه خاص الله ته بچره وای مخلوق ته بچره نه وی نو چې چغه وی نو فیکشف ما تدعون الیه ان شاء لره کوي والله مصیبت ستانه که هوږي شي که هوږي شي نو باندې کیږي ته چاو زور چلیږي دا خو هغه ده نو دارنګي بیا یو او یاو ګوره 71 نمبر آیات 71 خدای دې مخ کې درش په آیات وګوره تو یا صاحب بودیم زل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبار تدعونه تزرعا وخفيا دا پیادو یاد کی گوره خانا داوینن اوایا سوگ بچکی تاثر را دترود وچیو دریا برونا تدعونه تزرع درش پیتا تدعونه تزرعا وخفيا چرا مدد کوئی اللہ لرا پاجزی او پرو سوگ بری بچکی آرا که دریابونو کیو که پوچهی خلاسولو والا برسوک نشتا بغیر زمانا یو یاو گوره قل او قل قل یاده قل من ینجیکم قل ندعو اعلان مخلوق دو کا اندعو من دون اللہ آیا را مدد کو بیدا اللہ نا نمدد کم آیا مدد کو من بیدا اللہ نا ما لا ینفعونا ولا یزرنا آنا چاہتا چیغی وام چی مالک زمان دا فیده دا نقصان لده ولو تا چیغی واما اغما تا فیده و نقصان نیچی دا رسوله بل ایاهو تدعونا من ینجیکم من ظلمات البر والبار تدعونو تضرعا و خفیا قل انا دعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یزرنا سلورم قسم شرکو شرک اعتقادی فی العبادت چاواز کے اغتا مالک دے فیدی گرنی اغلرا ہوئے گرنی اغلرا ند سلورم قسم شرک بخام خا کے داغ پنم ببیا منخت پیش کے داغ پنم با زبیحی کے اغا ببیا اغلب منظلم کے اغتب و رکو سجدیم بیا کے زکا اغتا اختیار منو گام دا رت کئی پدی صورت کے دو زلا پر کتری زلا شپک پنزوس سمایاتو گولے دی صورت شپک پنزوس قل انی نوحیتو ان آبود اللذینا تدعون من دون اللہ و پیغمبرا بیشک ازو من کلیشوی ما دا عبادت دا کسانو نا چه تاسو تچغی وائی بید اللہ نا نزو بید اللہ نا چا تچغی وائی دلتا که تفسیری مراغیری کری اے من الملائکتی والصالحین من عبادی لکا فرشتی فیو نیکان بندگان شو سوک یو تچغی وائی او سوک بل تچغی وائی وائی فلانی یا وائی فلانی یا گوارے پنی کئیشا گوارے داسی بڑی گور دلتا یو ها پنجاب ته غوان بوتلو جلسه لا روډ د پاسه ودري دو او دا سه مخ غره بابا مونږ ته شتو پرې نه دی غره مونږ غزو خو مونږ غره خا دغه راواله دا حالت ته ها ورته سوي اني نو من الصالحین والملائکه نیکان بندگان او فرشته قل اني نهیتو ان اعبد الذین تدعون زمنا کړي شویم د عبادت د غیر نه د بل چا په نوم با عبادت نکوم منخ تا و نور کوما بیا وګور یو څل د شپې ته 127 قل ان الصلاتی و ازما عبادت منزما ها د چا د پاره به لله رب العالمین لله رب العالمین خاص فرض الله وای دا سلوک قسمه د شرک اعتقادی تزدید کې دي صورت کې فللم فتصرف فی دعا فی عبادت راش شرک رد کې دي صورت کې اثبات توحید کې دي صورت کې دلائل په واضح کې دي صورت کې قل قالو سره اعتراضونه او جوابونه د کې دي صورت کې شزان ټریم کې تبا څنګه توحید بیان کې تا دلائل معلوم نہیں تا در ٹرین صفتنا حالات معلوم نہیں دارنگی دی صورت کے در ٹریننگ حالات اب انشاءاللہ سبا کے خیر بیا ہوا آئیو. شرک اعتقادی سنور اقسام اس باتوی اس ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض. لائل دے حمدنو دے اللہ بادشاہ چو پیدا کری اسماؤن نوز مکیم و جال الظلمات والنور او پیدا کری دی تیاری رنگانی. زمن دا شیخو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی و ایمان صورت انعام پر سلیش طریقو بانی بیانو لے شا سلیش طریقو بانی ما قرآن خود لے شا خصوصا صورت انعام خوز خلق و غیوی دفرین خود ما نواغنور ما سا بیان کرے اذا دې دا سره او رښتیا وزن نه پری دي وګوره دې دا وې دې هغه کې دا کې دا لوی مسلې د لجولې. الحمدلله الذي ذ قران او یو دشمن دې د قران مقابله کې وولاري دایم ده الحمدلله الله بادشاہ چې پیدا کړی اسماو نوز مکی پیدا کړی تلونه غالي ظلمات جمع راولا او نوري مفرد تل دې دې ځاتې دي وستانه بچا پیره تیری چا پیره شوی توفتی یوازی تاسو با یوازی دو قرآن رنائی چاپیر بطیریوی دو خلقو تیارو دو حاکمانو تیارو دو ملنگانو پیرانو مدیانو تیارو تبی دا کسی بد بحنی واو لے دما سم اللذینا بیالا او برا کافران دخل رب سرا یادلون نور برابری نور برابری دا اللہ سرا ولی برابری فمینکی برابر کریو ان کننا لفی یا رسول دو شعراتن میاد دلیل اقلی یو درم دلیل اقلی دا اللہ رضاق تیچو پیدا کری تاسو دا خط نام سمت ازا اجلا بیائی مقرر کری آگا نیتا اجلا آگا نیتا دا مرگا و اجلو مسمن اندو او آگا نیتا مقرر دا پورتا کی دو دا اللہ سرد دو نیتی دی اول نیتی نا مراد نیتا دا مرگا لیکن صورت نوح کی مراجی او دو دو میں نیتی نا مراد نیتا دا قیامت دا چکلا براجی لکه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وی ثم انتم تمترون بیا تاسو شک وی پدې نیټو د قیامت کې ودی شک کې مړه قیامت خو براجی دریم دلیل و هو الله د الله چې دی د الله په سماواتی او په لار برا او کته دی نماز کې نه دی نه و هو الله په سماواتی الہن سورته زخرف کے چرازی زخرف کے رازی کے نا پاخر رکو کے تقریبا یو اتیا اتیائی میاد دے وہو اللہو فی السماع الہون اللہ اتیار چلی گی مدرگار دے برا در تموی وہو اللہو دا اللہ اتیار مندے اسماؤن نوزمکو کے پوئی پاپتو پخکارو پا چکوئی تاسون اس رتنا زجر رتنا نداجی دیتا یو دلیل دایاترون دقبل رب مگر دیو دین ایراز کو انگیری کل یو دلیل راغلے بیمان مورد ایراز کرے رے تاکی دیت رو جنوانے کرے پا قرآن حق قرآن توحید کل آچ راگی دا توحید دیتا زرد ایر رابش دیتا خبرونا دانا سوچ دی پاگی بزیج سراجی ان توقی کئی چاچ توقی کلی سلام اللہ وی زور کوما اوس تخویفی دنیاوی دو دنیای را علم یرو ولنگوی دا خلق کما لکنا من قبلی من قرنن چه سورا حلاک کری منگا دیر حلاک کری ما گوری نا چاچ ردی دلائر سرسر انکار کرے توقی کری ما تبا کری دی پخار دیدنی دکلونا طاقت ورکلی ما غیر دنیا کی آغا طاقت لم نمکل لکم شنی درکلی ما تاسولا تاس طاقت لمی ورکلی و چاگا تاسولا ما نی درکلی پاسم نسمالی مدرارا لکه دا غا طاقتونو بیان کئی قرآن کی لکه صورتی سبا کی چرازی پینزه سلو اختم آیات کی فما بلغو می شارمات ناوم ندر سیدری دا موجود کفار لسمی سی دا غا طاقت تا چنو ورکڑو ما غیتا فما بلغو می شارمات ناوم 45 آیات تارنگی صورت حج کی چرازی پینزه سلو اختم آیات کی حج کی هوا کای من قریتین اهلکنا نبی اسوی فام له تو للذین ما مولت ورغاوی تا ها نبی اوی وقصر مشید اغمانی چونه گچه اسی ابی زانین غرو تا والوی ما مجبوره کوي چې خامخا وخران لګوي مې زړه جواب را کوم سورته حج ګورې تاسو آیات نمبر 45 فَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ مَا مَوْلَتْ وَرْكَرِ وَغَيْلَا او اغا کلین واشی پا چتونو پلو بانده او اکویان شرپاتی شوی بیر معطلا شرپاتی شو تی او بلدنگونا تی شرپاتی شو کویان شرو شو و قصر مشیر او اغا مانی چونگا چه تراجا داہر زین سرے گوری اغا لویا قلع چه شارلی صرف اغا نشانات موجود نوردا سے شارلی دایا تن انسان تمکت ادری گی وبير معطلت وقصر مشيد اغقيان شلپات شوي او غمالي چنګچي لولو بلډنګونا آبادياني چاغي جوړ کړو سشنو نا تا خلقوا دارنګي سورته ها روم ګورئ تاسو سورته روم نهم آیات يويشتم سپارا سورته روم نهم آیات اولم یسیرو فی الارض فیلزرو کیف کانا عاقبت الذین من قبلهم آیدو نگرزی پس مکہ کی چوگوری سرنگیشا خیری انجام دا کسانو جا پخوا دینو تا پخوانو حالتو گورا پخوانی سنگو او سخدنا پا قوت کے پاسار الارض او دو ارونا پا زمکہ کی زمکہ بے ارولے وَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا مَرُوهَا او بادون بے دیزمکو لرا زیاد داغینا چدی عبادی دی لرا زمک بے عبادولی لوی لوی وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتَ خُرَاغِلِ وَغِيْتَ انبیاء لاغی فَدَلَائِلُو نو انکاری اوکو نو نوچه انکاری اوکو نو اللہ اونی والبیاء دارنگی صورت فجر گوڑی تاسو لسم آیات نحم آیات فجر لم يخلق مثلها في البلاد دا فجر اخره سپاره لم يخلق مثلها في البلاد دا غیوند مثل دنیا کې نو پیدا شوه دا غی مثل دنیا کې نو داسې می پیدا کړو سورته مؤمن یوشتم آیات وګورئ سورېشتم سپاره مؤمن 21 سورېشتم پاره اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و دینا سخت قوت کے موجودو کافرون هغه ډیر سختو و آثارن فی الارض او دا بعضون پزمک کے دیب آبادیان کے مرا آبادیان خدا رہی وی فاخذهم الله بذنوبهم دونیو الاغیر اللہ دو گناہون کو وجہ اسی اللہ سکنی نسی وما کانا لهم من اللہ مواق اونو اغیر اللہ دالا دا طرفنا سک بچکو ان کے داما ولی اونیو زکر من اولیو ذارکا بے انہم کانت تاتیم رسولهم بالبینات ایتا انبیاء راگریو پدلائلو نفکفرو ناغی کفرکو نو چې کفر یو کو نو فاخذهم الله ولول دین الله سوره ال عمران وګورئ اول تاسو او دې ویلو الله سو کسننی سي عذاب الله څخه چاته نور کوي خو خامہ اس نقصان پای کی راځي یو لسم آیات د سوره ال عمران درې مپارا کذابی آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم ولول دین الله په سبب جو گناهونو راغی الله د گناهونو کو وجاغی لورو سورته وحود یوصل د آیات ګورئ دولسم سپاره سورته وحود 102 نمبر آیات وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى تارنګي پکل کول در افسادی کله چونسی کلو والا حالان کی ویا کلی ظالمان په جاپان چاغلو زلزلہ او سیلابونو راغلی نو څنګه ته تباہ کلو والا ها ویا ظالمتن ان اخذو الیم شدید بشکا عذاب الله دې درمن او سخت دالا عذاب دې سختي سورتی راز ګورې تاسو دا الله د عذابونو سره مچېرا دا الله د شاعر الله سره مچېرا کینو تباہ او برباد بشي سوره رات دو دیر سمايات وګورئ 32 ولقد استوزیا برسول من قبلک تاکی ٹوکشی پامیا پوری ستانا پخوا نفع عملیتو للذین کفرو مولا مولد کافرو تورکا نسو پورمی ورکا میشہ خزنور کما سمم اخستهم بیاونی الماغی نفع کیفا کانا نکیر بیاز ما عذاب سنگو دا غیلا دلتم ہوئی مکرنا لهم مکرنا فی الارض مالم نمکر لوگم آج طاقت نیرے کرے ماتا ستا وارسلنا سمالے مدرارا اور علیکم امان باران پاغیبانے مدرارا شیبی شیبی ٹیم پٹیم فجعلنا لارا او گردولی من نیرون لرا ما نیرون روان کلیو تجری چو بیدلوا لاندے دونو داغین والی نیرونو باغونو میویوی او باقشایانی وزارتون ورخم لطار کلو فالکناهم او فرعون بیمانا جاک پرس بیوجل سرد آغا ارسن آغا بیاو وسم آغا نشادات موجود دی وغا موجود نرے وانکناهم بی ظلومیم تو حلاک رمنگا غیل را پس سبب دو گناہون را رئی وانشانا من بعدهم قننا قدین او پیدا کر من داغین رسو پیڑی نوری نور قومون ماویا پیدا کری اغا میں تباہ کری ولو نزلنا لیک کتابن کچتا راوری گمنگا پتابانی او خط پیغمبرا فی قرطاسن پیو کاغس کے او مسکی دی دی خطرا پا قلو لا سنو اولوی من لخطر و لکا مخیوی لولا یکلن اللہ او تاتینا آیا رچ آیا آیا راشی خط راشی او پا قلو لا سنی مسہم کی چلادا اللہ دا طرف ندے نو لقال اللذین کفرو خامغا ابویا کسان چو کفرے کرے انہازا اللہ سحر ممین ندے را مگر جادو کارا دا خواس جادو دے وقالوا وايدي لولا انزل عليه دا اعتراضونه جوابونه وی پتا بدای اعتراضونه کیږي صافه ملای او چټ پیش کنا سنادو خا وقالوا سند دا چې قران مې الحمدلله وې زره دا سند نه کنا او کا ویخ دا خو منظور نه ده ها نبی دا منظور نه ده واسطه چې منظور نه تا په سم ملک نو وکا وقالوا لولا انزل عليه ملکم ولئن نلاجي فدبان فرشتا ولو انزلنا ملكانا كچتر اوليگو منگا یو فرشتی لرا من یو فرشتر اوليگو او دی نسبت دروو کی دی فرشتی تا فکذبو آنو لکوزی الامرو نو خامقا فیصلبو شد عذاب بیا بز عذاب ورکومنو بیا بز عذیتا محلت ورنکلیشی دی انتظارنا محلت ورنو بیا ملاو نشی ولو جاننا هو کچتا کردولی بیا بوئی را دا سنگا چکورا دا چا اللہ را لے گلے نو فرشتا بے را لے گلے انسانانو کی بے نر را لے گلے تا دورا لوی کار دے لوی کتاب دے دے پارو خو فرشتا پا کاروا آل انسانانو کار خو نو نو اللہ وی کما فرشتا را لے گلے نو ام اغا فرشتا ما پا شکل دے انسان وی زکا تاسو دا فرشتی سرو خو نشو ملاوی دلے او حیبتی شان والا فرشتا را شپک سو خدایی وزری دی ها نو دیو نو چه بیام فرشتا پا شکل دی انسان را لیگ نو بیام بیگورا داو بیا انسان دی مرا داو پر اختنه لی ولو جاننا او ملکن یو پیس حال که دی نپری دی پی اعتراض ولو جاننا او ملکن لجاننا او کگر دولی من دی پیغمبر لرا ملکن فرشتا نو خام خام بگر دولی و دی را یو پا شکل دی سری پا شکل دی سری با ما آغا فرشتا کر دولی وَلَلَبَسْنَا لَهِمْ مَا يَلْبِسُونَ او خام خام اشتباه برا او سو من پدی بانی آغا چه پدی کم اشتباه را بیا بوی دا هم مرا آغا نده که ایو سلیو نو پلار و زوی روانو پا خربانی پلار سورو او زوی مخ کی جلب نیولو وی دی پاگل تا گورا ماشوم مخ کی روان دی او غر سنده پا خربانی سور دی ناغوی زبا چیا زتا کینا او زبا دا خل جلبو نیسم نو چی پس کسان مخ کی تیری دا وی دی پاگل شادو گورا ماشوم علک ها پا خر سور دی او غر سنده آسی روان دی علک تو خبی سور شا اخو ماشوم دی پیادم تلیشی وی زبا چیا دوارا پی سوارو شو نو چی سوارو شو نو زوال دی بیا چې مخی په یو ځای تیرې دل وو دې ظالمانو ته ګوره دواړه په یو خربان سوار دي وې راځه بچیا چې دواړه ته کوشو یو مخی یو رسو بدزو نو چې بیا په نورو کسانو تیر شو دې دې پادشانا خره چې روان کړي لکه یو قصه به سور شي کړي و یه بچیا پدیم نپریدی دا سوی کو رازا دا دوخ پی دخر تونی سا مخ که او دا دوخ پی بزوری لا روزی خر پو گاغذ دیره او روان کرد تو چه مخ که پا خر کو تیری گی و دی پاک لانو تو گوره وی خر پو گاغذ دیره را سره وی و یا نور سو کو تازو خب پیس حال که سره نپری ره کدوار پی سوارو نو اموی ظالمان دی کزه په سورو ما نوې کټه په سور ده اماشم دا سره نو که ماشم دا سره نو هم نه پریفورو نو پدا سره نو په کوم حال کې تاسو زتا کو دا خلک نه خدای کو په یو کې پری دی زره بدا سره وخت یې رہے جو بزنو ولا کده سودیا حضرت رسول دا زده کا ده همیشه پختانه دي کنه موسی علی السلام له له پختلو طالب له پری دی ها قسم قسم پہاڑ پلاو مصائب اور ول تنگ کرےو ها تسلی حضرت تا ولقد استوزع برسول من قبلک پتہ کی ٹوکی شی وی پام بیا پور استانہ پوغا مشینو لگاوے اسلام اللہ تا کی ٹوکی شی پام بیا پور استانہ پوغا استانہ پوغا ٹوکی شی وی پتہ بولم ٹوکی کہے پاکا بالذین سخر منهم ونازل شی اولے گیری پاکستان پوری صدا دا آکستان پر ٹوکی کروی دینا چاچ ٹوکی کری دی صدا رو ٹوکو آئیت اللہ نصیب کری دا ننم ٹوکیو مسخرے حقانی علماء پورکی کدا علماء نوے شیخ محمد طاہر نوے حقانی علماء داغی شاگردان و داغی ملگلی نوے ماو تانن دا توحید نسخ بریدو ماو تانن دا قرآن دا مرغون نسخ بریدو دا خدا غا علماء محنتونو چ توحید او شرک دا زړه باندې بیان کړی دا خدای هغه سماره دی همرا نو چې سوره دې بده او کندری دي نه پدې خلکو پسې خلک کوي نو دا به ټوکی به کوي او ټوکو نه به ګورې نه چې زمونه د خپل کار پرې دی ما په هغه دې به خې ټوکی کوي او ته چې نن یو غنټه کار کوي نو سبا دو غنټه کار کوي نو چې نور ټوکی سیوا کوي نو ته نور کار سیوا کا بس دستا کار بدای فَاَقَا بِالَّذِينَ سَغِيرُ مِنْ عُمَمْ نازل شو پیول شو آغا کسانو بوجو ٹوکی کلوی دینا صدا آغا صدا جدے پاگئی بزیر ساجون ٹوکی کولے چاچ ٹوکی کلی دی اللہ آئی دا صدا و نصیب کرے دا قلوا پیغمبرا تخفیف دنیاوی سیرو گردئی فلرد پزمکا کی سم منظورو بیا گورے کیف کانا معاقبت المکذبین سرنگی شو آخری انجام تکذیب کو ان کو سرورم دلیل قلوا پیغمبر آل من ما فی السماوات و الارض تو چا پی اختیار کی راز را چا پاس اسمانو کی ری اور مکو کی ری اختیارات دا چا ری دا کم دلیل لین قل للہ و پیغمبر آد اللہ اختیار کی دا کم دلیل عقلی دے دلیل عقلی مسکت للخصم مشرک پدی غلے کی چپگی کتب علی نفس الرحمہ لکلی اللہ پا فضان مانی مربانی اول اللہ مربانی فضان مقرر کلا خوچ انسان غلط کار شورو کو نسبقت رحمتی علی غزبی شبیانو لاجمعنکم الیوم القیامہ خامقا جوم کتاز اللہ رضا قیامتا شک نسلی بھی پائے کہ یہ رض بدا سی تل مخلوقات بدا اللہ دربار کی پیشی آکسا جتاوان کیو غزول فلوزان لرا فهم دی لاوی منون دی ایمان دلولی پیزم دلیلی آکلی تاوان کی زانو گرزا پا سبب دا نافرمانی پا سبب دا گناہونو پا سبب دا نظر دا غیر اللہ باندی پیزم دلیلی آکلی او نفذ شرف تصرف ولو ما سکنا فی اللیل والنار خاص اللہ را اختیار دا اثر چوچی گی پشپا و رس کے وو سمیو لالیم دال لالی اوریدن کے پویا شپگم دلیلی آکلی وا پیغمبر اغیر اللہ اتخذ ولین عابد اللہ نا اونی سمزو بن معاون ولین بل امدادی بل ننی سما چھ پیدا کون کے راس ماؤن نو فاتر سماوات و درد چھ پیدا کون کے راس ماؤن نو درمو کرے وو ایمو و دارت آم او دا اللہ تو آم ارکی مخلوق تا او دا اللہ خلاف سو تو آم نشو ارکو لے کہ تو آم ارکی نسوک ارکی پھر فقیر ملنگ نو ارکی اللہ ارکی ملنگ قلوا پیغمبر اینی امیر تو بیشک حکم شوی ماتا انکونا چه شمزو اول من اسلما اول دا غچانا چه غالق دیدی توحیتا ولا تکونن من المشرکین او مکی گتر مشرکینونا تخوی قلوا پیغمبر اینی خوابو بیشک دا یاریگما این آسے تو کما نا فرمانی رکا دا عذاب دخپن رب دا عذاب دا رجلوینا کما نا فرمانی سر مدارک ہوئی نا فرمانی دادا چھ ما بیان دا توحید پر خودو نا فرمانی دادا چھ ما بیان دا شرک رب پر خودو مئیو صرف آسو چوالے ہو جیشیا نو ردن عذاب پدار رد قیامت کے فقط رحمو تاکی رحم کرے اللہ پدبانے رحم پی اللہ کو وذالک الفوز المبین او ذالک کامیاب اخکارا لوی کامیاب خداو اللہ دے زمین دا کامیاب ہمیشہ نصیب کی ویم سسک اللہ نفر شرف تصرف کور سی تاتا اللہ تکلیف نفلا کاشف لہو نشتر بل تکلیف لڑکو ان کے بید اللہ نا نشتر کاشف اللہ او کور سی تاتا اللہ فیدا نفوالا کل شیع قدیر دا اللہ دے پاریو شبان قدرت والا دا اللہ قادر دے پاریو شبانی شپک دلائل عقلیه پیش بعد توحید باندې بیان کړو او نور به سبا کې خیر ان شاء الله بیان او اخر دعوان الحمدلله رب العالمین او سبا به زمنګ درس ان شاء الله شپک او به شروع کی دعا وکي زمنګ باز سکسان دي بیماران دي دعای غوښته را تشتداران دي نوټ چا دعاګان غوښته دي چا څه قسم شری حاجتونه دي د څا کسان جیدونو کړي جیریان دی اللہ دے پخی خیر صدا پخفل وطن کی اللہ دا صفت و نخلاص کی من مفتی صحب دے سرا دا بعض ملگور دعاو کی چاہم اللہ پخی خیر صدا پخفل قربانی کی اللہ دے مصبت و نخلاص کی صلات و السلام علی خیر خلق